نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده، تو نگات قشنگ وقتی به دلم امون میده، خنده هات بغل بغل رازقیه، التهاب من و تو عاشقیه، امون از چشمای تو وقتی که بارون میباره، امون از لبای تو وقتی دیگه دوستم داره، بایمون از وقتی که میخوای با من پا به پاشی، منو از من بگیری سسبد عاشقاشی، بایمون از تو، بایمون از تو، بایمون از تو، بایمون از تو. تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده، تو نگات قشنگ وقتی به دلم امون میده، خنده هات بغل بغل رازقیه، التهاب من و تو عاشقیه، امون از چشمای تو وقتی که بارون میباره، امون از لبای تو وقتی دیگه دوستم داره، بایمون از وقتی که میخوای با من پا به پاشی، منو از من بگیری سرسبد آن